من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب دین مخ کی داعی دا قوم دا فرعون رجل مومن مرگر دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و دا بنی اسرائیلو و میدان دا ظلم و دا جبر کی ادرے دو او دا اللہ توحید دا اللہ حق کلمہ دا حق دا دغ ظالم جابر بادشاہ مخی تشورو دکا ہر سور زورن ورکولا ورکولا بے دخپلی خبر ناغد آوڑی دو نو دے قوم تا مختلف نصیحتون او پا نصیحتونو کی یو نصیحت دا چی رازے زمان خبر وارے تاسو تا سملار برابرو کم دنیا پسی چی تاسو روانی او پا دیبانی دوکا کی گئے یا دا فرعون او دا غدم مرگرون یری گئے نمی یری گئے یو سور وزیری تیری بشی دا اللہ مہربانے تا او عظیم رحمت تا اشارہ کی پا خپل مومنان و مسلمانانو بانے او سارا یو قیدہ ذکر کی کلیا نبیا و سر بشارتم ذکر کی کلام د دې موحد هر لحاظ سره برابر دی باقی کی دعوتم دی ای کی د حق پرس مرګرتیاوم ده باقی کی تزهید من الدنیا و ترغیب الالاخرتم دی باقی کی نصیحتم دی خپل قوم تا من عمل سیئه د الله رحم و مہربانی تے اشارہ کی من عمل سیئتا چاچ عمل کو دی دنیا کی بد سیئتا لفظ ذکر کو دیکھ ہر گناہ راغے عام لفظ دے کاغا غٹ گناہ دے اکڑو کی گناہ دے بلی من ذکر کو من عمل سیئتا چاچ عمل کو بد عمل کو کدا ہر چا سر دا تعلق کدا ہر یو قوم نے فلا یجزا الا مثلها بدلہ بنشی ورکو لے دا مگر پشان داغی دو دام دا اللہ رحم دی دی پل مومن یو کارو کو نو دا قرآن نثابت دا من جا اب الحسنت فلہو عشر امثالها اللہ یو خکار دیو کو نو اللہ بدلا داغی پشان لسو لگی لکه چې تا لس ښه کارونه وکړو د یو نیکی بدله چې الله کمه ورکوي نو ستا دپاره به الله د لسو نیکو بدله ولیږي دا یو عمل د لسو اعمالو برابر شو بد دې وکړو نو دا د دغې خلقو سره ښه دي چې یو په دوه نه یو په درې نه یو پا یو فلا جدا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى دا داغی مقابله کی شو او قیده شو چاچ عملو کو درست صالح من ذکر او انثى ناری نوی او که زنانوی دلته من روڑو عامل صالحا عمل وک درست نیک برابر دا صالح د سیئه په مقابله کې شو هغه بد عمل وو د دې صالح نه بم تا پتو لګی چې دا سیئه اس شی دی سوره بقره کې تیر شو او د یو مفسر معنا وا هغه دا ویلو چې الصالح من الاعمال ما سوغ الشرع نیک د اعمالو نه هغه دی چې شریعت جوړ کړی تانه چې زما پلار او نیکو زمونږ مشرانو یو کار کړو نو مونږ به کو ځکه چې هغه کړو او مونږ دا عقیده ساتو چې هغه په دین باندې خپوي دو منسکر دین نه غاړو خبر نو دین حقیقت کې چې کوم مشرانو نه هغه او مونږ هم وایو چې مشرانو خبره به نه پریدو خو مشران دې څوک نو دې په مشرانو کې غلط شوی پیرو استادو پلار نیکو مشرانو دا مشرانو ردی په نیز باندې نه مشران په حقیقت کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا هغه مرګی چې هغه ته سلف د امت وي هغه ته اول د دې امت وي اول د دې امتو چې کم څه جوړ کړی دي او کم څه کړی دي نو اخر د دې امت نه هغه جوړول شي او ناغی ده اختیار شد اغی چه کم سجو کلو ناغ دینو زکا اغی دین سرخوا کیو نزدیو اغا وقتی دین جوڑی دو نو شریعت اللہ جوڑ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدا والش او نبی علیہ السلام امت تپری خود او نبی علیہ السلام امت تاو چه جئتکم بها بیضا نقیہ ما تاسو تا شریعت رولو خور دیر سپا دی تک سپین دے داغی شپا دروازی پشان دا چی دا سوک پریدیو بل طرف تزینو تپوش چی دا ملحد دے دا لوے ملحد دے دے اس پا کگبانی روان دے ران پریدیو پا تیار روان دے سم اللار پریدیو پا کندو کفرو بانی وردیو بارحال نیک عملی وکو من ذکرین او انسا من کم عموم دے او من ذکرین او انسا کم عموم دے بل طرف عملی اوکو چاچو مکو ناری نوکو که زنا نوکو دیکیم امت یو برابر که وهو مؤمنون دا جمله شرطیه را او حال لاده چه ودا مؤمن ودا ایمان روڑون کی زکا اس نیک عمل سفیده نور کی سرعون سور نیک عمل کرو مکی والا و مخی دا اسلام نسور نیک عمل کرو اگر نیکو اعمالو چر جاہلیت پا زمانہ کی چاہ اکڑو او کلمہ نصیب نشو اگر حبا ام منصورا دی اگر اعمال دی سبب قیامت کی اللہ دا غیبہ لکی قرآن کی ویلی دی جمونگا با وقدمنا الی ما عملو من عملی فجعلناہو حبا ام منصورا اگر با مونگا دا سے اگردو چر اگر نبا غبار جور شی دا غر غر مر عمل اگر خلق اکڑو دا غیبہ اغه وخت یو وزن او خلق ته ډیر زیات او یو حجم یو غټواله قیامت کې چې خلق وګورو ناغه به داسې ته وای غنی دا غی د اعمالو نډیر لوی دفتر جوړ شوی د غرور غرور نمبر الله وی دی چې سکړی دی نو بس هغه ته به مونږه قصد کو اراده به وکړو او هوا ام منصورا به کو اسم پاتې نشو ها اغه لیک څه فائدہ ورکو د دنیا کې ولا ورکړو بس دبطو د خو اعمال فائدہ دغی کافرانو و مشرکانو تسو جدی دنیا کے اللہ خوصاتل دام داغی دو جنا تاسو گورے ناگا پخوانی مشرانو زمانگو یر زمانگو پارا انگریزان خو انگریزان خود خوستا دا پارا چی ایمان پکی نو نو چاکی چی ایمان نی شیطان داغو خوال عدو وردی نو پاکی عدلی پاکی کنسابی زکا داغی حکومت طول مری او دا داغ خلق و حکومت اللہ باقی ساتی چی عدل و انسابی پکی اگر که کافری او اگر مسلمانو چه ظالم دے خائن دے غدار دے دا مسلمانانو بینی زویس کی نو دا حال بکو دنیا کی دور نہیں یس یو سور وزیری بس ختم بشی او چ آپ مخامخ شی. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما من امام ما من امام یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته. نشتر پا دنیا کے حس یو امام امام بادشاہ تا ہوئی چه غمری پا کمر وست چه غمری او حال داده جو وهو غاش لرعیته اگر دخپل قوم و دخپل رعیت سرا خیانت کو ان کی غداری داغی پا حقوق کی اگر نقصان شوی داغی مال خوڑلی حقوق اغیل پرانی ورکڑی ظلم و زیادتی اکڑی خلقو حقیق و محتاج عدل دے و عادل بادشاہ تا او اغید ظلم نخلاص نشو ٹھول مرد اغی پا ظلم دا بادشاہانو کے تیرش الا لم یرح رائحت الجنہ. پیغمبر ہوئی دے جنت بوئی باو منمومی و انا ریحہا لیوجدو من مسیرت 500 عام او دے جنت خوشبو اگر دے 500 کال و مزل چیو زیدی دا غزین و تاخوال رازی اغا دا بر جنت نسور لری دا غی خوشبو بو مغی تا حاصل نشی. مسلمان دے دا ما من امام امام یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته. غدار و خیانت گر بادشاہ مسلمان دے کچھ دے کلمری نو دے مرشو پدا سے حل کی چی دے دخپل قوم و رعیت سر خائن و غدارو نو دے بر جنت خوشبو منمومی الا لم یرح رائحة الجنة وهو مومن. حال دار چه دے مومنو نو یو طرف تر دے ایمان شو بل طرف تینے کمل شو دو سیزو نشو چه دا دوٹ کی پکرا لنو فا اولائے کا دغ کسانا یدخلون الجنة داخل بشی جنت تا یرزقون فیها رزق بورکولی شی دیتا پا دے کے بغیر حساب ایس حساب کتاب بردر پارا لنو من عمل صالحا من ذکرنا ونسا ناری نه یو کو زنان خکار یو کو خکار غو چې په دین کې سو غو وکړو. قران کې الله ویلو پیغمبر ویلو خپل زندګی کې او هو مؤمن او ایمان و سره او خلا اله الا الله توحید باندې د ایمان را وړو نه الله وی جنت ته بځي او حساب کتاب پتا باندې شته او خره پاږي کې یرزقونا فیها بغیر حساب. ويا قومي ما لي يدعوكم الى النجاه اي قوم زما تشوي دي مال رجتا سورا بل ما الى النجاه ستا نجات تا خلاصي تا الله ده عذابنا الله ده قهر وغضبنا ده جهنمنا وتدعونني الى النار او تا سورا بل ما لورتا ناس دي لغزاحتك تدعونني لاكفر بالله رابلما د دې لپاره چې کفر وکم په الله باندې او شرک به او حصه دار وګرځم د سره مال سلی به علم هغه څه چې نه یې مال په هغه باندې سلم. چا ویلي چې تاسو د غوی عبادت وکي چا ویلي چې نور عبادت وکي او نور سره حصه دار او شریک وګرځوي چا ویلي چې د ستورو عبادت وکي چا ویلي چې د ملائکو عبادت وکي د انبیا او عبادت وکي د اولیاء او نیکانو بنیانو عبادت وکي. تاسو ما دل را غواړي چې زه په الله باندې انکار وکم او هغه سره هغه څوک حصه داران وګرځوم چې ما له هغې باندې څه علم نشته. الله په یو کتاب کې نه دي ویلي دا الله یو نبی اجازت نه لري ورکړي. وانا ادعوکم او زورا بلمه تاسو الى العزیز الغفار هغه زورور مهربانه ذات ته زه تاسو هغه ذات ته راغواړم چې عزیز دغه نه څوک تپوس نشي کولی. زتا سو غزاد ترا غواړم الغفار کومخ کې د نشوی دین الله به پرده واچي تا ګناهونه بټول نو مخلوق د نظر نه بنا کې او د لوی رحم دی. وانا ادعوکم الى العزیز الغفار لا جرم حقا معنا کې لا جرم حقا یقیني خبر ده انما تدعوننی الیه بشک هاغه هغه دینو اگر مسئلہ چھے تاثرہ بلے ما آغیتا چھے غد اللہ سر شرک دے پا اللہ بانے کفر دے لیس لہو دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ نشتہ دا غید پار را بلل نہ پا دنیا کے و نہ پا آخرت کی. دنیا کے اللہ یا نظام جو کردے دا انبیاء ہو اللہ یو نظام جو کڑے د خپل وحی دا اللہ په هر آسمانی کتاب کې د دعوت خبره ده او دعوت ستا لا اله الا الله دا دعوت الى الله اللہ تخلق را بلل دا اللہ توحید او دین تخلق را بلل کفریات او شرکیات او خرافات او دا غستا سو دین ترا بلل نسرشتنا نردی په دنیا کې سو حکم شتا نردی په دنیا کې سو فائدہ شتا او نه په آخرت کې سو فائدہ شتا لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره او نه دا غید پاره دار بلل مناسب دی فرعون او دا غمر گری ما دی ترا بلی او زو تاسو دی ترا بلم الى العزیز الغفار زو تاسو دی ترا بلم چې تاسو خلاص شه دورنه او الله ته نږدې شه وانا مردنا الى الله او زو دی ترا بلم چې به شکا واپس زمونږه الله ته دا وان المسرفین هم اصحاب النار او دار تم وے ما چې مشرکان زیاته کون کی هم اصحاب النار دا امور والدی چې ور والدی ناغي به مشرکانی چې مشرکانی ناغه به ور والی چې څوک په دنیا کې زیاتی کې او لوی زیاتی ردی نه بل نشته چې وسړی وجنه زکه چې هغه کلمه وی لا اله الا الله یو سړی د کلی نو باسا وغه سره مقابله کوه وغه په ساحران را جمع کوه د دې وجنه چې هغه وی ربي الله زما رب الله دې دغه مصرف هم اصحاب النار فستذکرون ما اقول لكم زردا چی یاد وے بتاسو ما اقول لكم ها چی زوے متاسو تا یو وخ بدا سراشی عذاب بدربانی راشی سوک بستاسو دخلاسی نہیں سوک بستاسو دنجات نہیں نبم مال پکاری گی نبم دا زوانان پکاری گی نبم دا لخکری پکاری گی نبم دا فرعون پکار شی نبم دا دا وزیر حامان پکار شی نو آغا وقت کی وطاسو تزما خبری یادی شی فستذکرون ما اقول لکم دی وقت کی لخکر و تضروت نشتا ری صرف یو خبر دا چی لا اله الا الله دا کلمه وای نو بس فوج تاجت نشتا وصلی تضروت نشتا دا ستاسو وصل دا و دا ستاسو فوج دی دا خبری و بیعات ساته نو وفوض امری الالله او زسپار مخبل خبر اللہ تا زہوا لکوم اخبل کار اللہ تا زما کارم داو چې دا اللہ دینو دا اللہ توحیدو دا اللہ دا پیغمبر آواز می تاسو در رسو او دا غمر گرتیا می اکلا او دا غد انسان وست ان اللہ بصیرم بالعبادو یقینن اللہ لدن کر اخبل مخلوق لرا فوقاه اللہ سیعات ما مکروم بچ کو دلر اللہ سیئات ما مکرو بچ کو دلر اللہ د سختو هاغ سختو نه چیغی مکر او فریب کړو دا هغه عذابونو نه او دا هغه سختو نه او دا هغه مصیبتونو نه چیغی کم مکر او فریب کړو معلومیږي دا چې رده خلاف او مغی خبر دا برابر کار کړو هغه کله سوک پرې خو دو اسیه دا سه پرې خو دو چې خپل خدای او ډیره محبوب واغ دا دا ټول دنیا ر زنانه هغه ډیره نږدې او ډیره خوګه نه هغه پرې خو دو فوقاه الله سیئات ما مکروا سور مجرمانو لا غس زاگان ورکړي نو د خلاف مدانه چې ګنې سبې نو کړي ډیر تدابیر کړي ډیر ناکارا مکر فریب خو الله پاک رجل مؤمن دا غې نه بچ وحاقا بآل فرعون او نازل شو په فرعونیانو باندې سوء العذاب او بد عذاب خو بوته وګوره ټولې ورته راجمع کړه بعد مفسرین ذکر کړی دی شپږ لکه کسان یو ته نم بچ پاتې نشه هغه نه رو هغه ښځې وې عقیده د ټولو دقه یوه عقیده وه فرعون ته یې اله وې فرعون یو بنده و یو مخلوق و یو کمزور و یو محتاج و بس د هغه نه یې اله جوړ کړ او د هغه نه خدای جوړ کړ چې هغه به ورته څه وي دا ټول قوم د موسی علیه الصلات والسلام خلاف فرعون سره ودرېده نو چې سوره دا یو پکې بش فوقاه الله فوقاهم الله دلته نه دی دا ولې دی ځان له یوازې او د دې قوم نه نو الله وی دې مې بچ کو او د دغه خپل قوم چې فرعونیانو قبطیانو هغه مې ټول تباه کړه بد عذاب پرې نازل شو اپله الله د هغې برزخي او اخروي حال ذکر کړي من عمل سیئه چاچ عمل کو بدو فلا اجزا الا مثلها بدل بن شور کو لے دیتا مگر پشان داغی و من عمل صالحا او چاچ عمل کو درست و نیکو من ذکر او انثا ناری نوی او که زنا نوی و هو مؤمن او حال لا دی جو دا ایمان روڑن کے مومن فاولائی کانو دغ کسان یدخلون لجنتا داخل بہی جنت تا یرزقون بیہا رزق بور کولی شدیتا خوراک بور کولی شدیتا پا دے جنت کے بغیر حساب بغیر دے حساب نا ویا قوم قوم دما مالی ادعوکم لنجات سشوی دی مال را چتا سورا بل ما نجات تا خلاسی تا و تدعوننی النار و تاسو ما را بلے ورتا تدعوننی را بلے مال را لی اکفر باللہ چی کفر کم پا اللہ بانی و اشرک بیہی او حصدارو گردم دا سرا ما لے سالی بھی علمن حاغا چی نشتا دا ما سرا پا غیبان سیلم وانا ادعوکم او زرا بلم تاسو الالعزیز الغفار اغزور اور بخون کی ذات تا لا جرم حقا یقینی خبر دا انما تدعوننی الیه بے شک آغا چی تاسو ما را بلیغی تا لے سلہو دعوتن فی الدنیا ولا فی الاخرہ نشتا دا غید پر را بلن نب دنیا کی و نب آخرت کی وانا مردنا الاللہ او بیشک واپس زمونگا اللہ تدا وانا المسرفین هم اصحاب النار او بیشک مشرکان او زیادے کون کی دغدی وروالا فستذکرون ما اقول لکم زرد چیاد ویبا آغا چو سوینتا ستا وفوید امری الاللہ او زس پارم فلا فیصل اللہ تا ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ لذن کے خپل مخلوق لرا فوقاه اللہ سیئات ما مکرو پس بچ کو دل را اللہ سیئات ما مکرو دبد ہا سنا چدی مکرو فریب کڑو دا عذابن و تکلیفن مصیبتن ہغنا چدی مکرو فریب کڑو رد خلاف وحاق بآل فرعون سوء العذاب او نازل شو پا فرعونیانو بانی بد عذاب